وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابت لسلليكم وتيس من مصيبة لمصيبتك فبما فسبب ده غلي كسبت كسب قريدي أيديكم لا سوساجي لا ساجي لا سوى يعني ساجي ده أعمال فواسطة ساجي ده غناو فواسطة ويعفو عن كثير على عفو كبير نيرس ساجي لا هم دي شدن طول غناو فواسطة لا هم ندي كوائد بيخمدير غط مصيبت واي نو دا ده باج غناو دي هذا دير دي على عفو كبير هذا يلا فريش دينا فدي كده مفسرين وايد وإذا مصيبة شات رسيش هذا دا تغناو فوايستا يعني دا بلاي شو رسيش دا فسبب دا دي تغناو شا هذا دي كم غناو كري فأكثر كي دا فوايستا دا دي غناو دي نودن تغا فرطريقة باني دا أكثر يرتا أو قرد عمر ندا داش ندا چه قرد عمر نو شاتا يو تكليف رسيش هذا فوايستا سر دا غناو رسيش نا غاية وقت بيانية جاتة تكليف دفارة درفات درجات دحغا ورسيجي نو لقالتا يو روايات كرادي شي الله دا يو شا دفارة يو درجات مقرر وقلي لیکن آغا درجات دا اسبل پا اعمال وزاندسي ورسوالا آنو بيا الله پر درسلی باندي یا مريضي یا بل مصيبت راولي پر آغا مريضي ومصيبت باندي دا سلی سبن نو آغا قرار آغا الله آغا درجات ورسي نو گرد و مرداش نده چه ده مصیبت ده اعتبار کرده نو ده چه ده ده پا اکثر که ده حقا پا اعتباری وما انتم تاشنه بی معجزین عجز ورکون که و علاقت فی الارض تم ذکر که او ما لکم نصف ساش ده پار من دون الله ما چه واد اقلایتا من ولی یوم تولد و مر ولا نصیر من یوم تتقع ومن آیات بعض آیاتوس ده قدرت ده علاق الجواري هذا تكون في البحر فدرياتي إذا قصي قال أعلام لك غرن ذات غطي غطي لك غط فدرياتي رواني دام ده الله في قدرتي نوع هذا خلق تجي على هذا طريقة جولي دويم على مرتولي ده أو ده جولي دليم هذا أجل ما ده ده ده غطي شان ده مقصرين وي وي هذا غرد ده غطي شان دي كيف هذا الإنسان دا عمل ثم داخل نفسه واسمه هذا اسمي ما دا خده ديبا دا نرغو سوي كي هذا دا درخ سوي كي فنشو روك شميكيش نو فهذا كي دا إنسان دا لا ثم داخل نفسه انو هذا ما دا دا دعوت دا جور سوي دا بلا كم دا نور جا كي جوريش نقوز دا تياري و موتران و ريبقات و دا شاد كي جوريش كرد ناشي شهر اسمي ما ده ده غوثي ده هذا ده شان ده شفاهو كي ده انسان ده قدرت مداخلة نفسه ده ده لاست مداخلة نفسه ولو قيا ده قانوس وستني راكي او يا هر شي شي يا ده ده كيلو جوري يا ده ده نور شان جوري يا ده برد ده شنو سرقوت فيجي مفأسل يبرت وهذا تراجي فيجي انا هغا عمر دا ام اغشي كفت يا هواكي دي دام الله هو اللي خلق تسول دي جلاج سرقا وكر نو برد عادت الهي جاري دي شي يوتوك نو يو عمل وكيم هغا الله پر اغا بان مدابة سمارا مرتبئي انا برد سمارا مرتبة دي شبا هواكي دي الله خلق قدرت كي نكني ملان دي برا شما كوي انا اغا رسام يو مدر يزلي اغا شكو كي جنا انا اول دا شئي دا تشيبي كو بودا نو جنا نو اگر دا پا قدرت سر دا اللہ دا شان دی اصل کی نو من آیاتی الجواری کالبحر کالعالم ان یشع فالا ارادہ کلیو یسکت الریح فالا مساکن کلی وائن با نو پا یلل رواکد نو دا قصیب دا درزدی وائن رواکد ولاری علا ظاہری پر شابا جنری دریاب إن في ذلك قد أكثر فذلك لآيات دلائلية لكل صباح هل حرف سير صبر لنا شكور شكر وينفي أو يوبقهن بما كسبت قسموا أو يوبق يا تعالى إرادة كريوين في حلاك كل ويهن لا تشتي بما كسبوا يعني دا باب مسريتي يعني بقسبهم فسبب قسب دي او يعفو انا عفو كوي عن كثير من دير سخة او يعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص ويعلم نو خبر دي الذين اكثر يجادلون شهر مجادلة في اياتنا فاياتو كزمش فردي خبر دي ما لهم دي لنا من محيص يو نخلاصون زاي شبيع نتوركي فهذا شبيع فناواكي ده الله تخزان مخلاصي فما أوتيت من شيء نوس الله فإذا خلق باني خد جي قناه ود كفريات وبعيس ده غد الدنيا صار سامن نو الله وتوائي فما أوتيت من شيء صدرك وسويدي من شيء يو شيء ده شاو فمتاع الحياة الدنيا هذا متاع الحياة الدنيا دي متاع خد وتوائي شد موقت وقت دفارة فهذا سرى نفع تستكيزي نو دا غير دا الشان دي شد موقت وقت دفارة فهذا سرى نفع تستكيزي او ما عند الله او شفا ينزع لاجه او خير خير دي وابقى او هذا ابقى دي للذين عقتان لرى امنوا شهو ايمان داوري او على ربهم فربا يخفل يتوكلون توكل شيء او الذي نقول داوس فديزيكي دا تجي أهل جنته دا هو صفات لتنكيلي دا أهل جنته فديزيكي هغا تنكي نصفات ذكتيش أنو دا نصر صفات فدي أهل جنته كي موجود دي نو ما عند الله خير دا ما ماسك مراد دا جنتي هغا شي فنيز الله لي هغا خير وأبقى للذين عاقتان لرح آمنوا شهو إيمان لوري يو أود صفات دا أهل جنته إيمانه وعلى ربهم يتوكلون أو فالرب يلي توكل كري دا دوهم صفات دي دا توكل سو والذين دا يجا صفات أو والذين أو حرقتان يجتنبون كبائر الإثم شهر فريس كري دا هم وطان صدقنا والفواحش أو دا هم فواحش فواحش كنو بيادا غنيه كم شيء موجب حد لروي لك زنا غلا قتل نو عرب فواحش او دلية سخب غير غنور نو عرب فدغ غناو كسي انو دايا دوا دري شدا اشتناب بكوائي وكبائر سخوي او تلرم يدات وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غوقت غضبوا شدي غضبوا يعني يوسو قار فولري نو هغا دي و هغا تا باني غزب كوي درد ورشي نو هم دي يغفرون بخش كوي هغا تا اقرار و رو بخشي عفو و تاوك نو دا عفو عند القدرت شو قدرت پر قولو دا هغا لئي خبيام عفو و تاوك دا سلرم سفتسو والذين استجابوا لربي نو كنزم سفتي بيادار والذين آقتان استجابوا شدو اجابت کرده من ربهم رب مرخبن اجابت دا امتیاد کرده دا هغا دلالی شا هغا تور توائی دو یکم نوی دا غتن اجابت وائی نو دا اتنزم صفت او شفزم صفت و اقام الصلاة قائم کرده من منز او قوام صفت دا دو و امرهم امر دوی شورا شورای بینهم فما بین سرده لا لدي أمر لدي فما بين كي فمشوري يعني أفجي فجي نظام سر بشورا كري قارنا فمشورا كري داي وم أو أتم كري أو شورا بينهم أو مما رزقناهم ينفقون داغة تشمش فرسكر كري وديتا ينفقون دي انفاق كري داي أتر أول الذين إذا أصابهم الباب هم ينكسرون او نمیانو دا شجاعت تی شو قدوی که دا جلاوری پرتای تاشی نیه کم جلد شی او توکی فرسر تکی یو توک کنزل ورتکی یو توک عرص ورتوائی دا اینو بس بالا یزان ورتمزک کلی دی ایس دغن ورتکی دا دغن ورتکی دی خپل بی غیرتی بی جلی دا وجی یو دا چیوی چی دا آچی دا وجی شعق ورتقي شعق نو هغا جلا خبرت يو ده غيرتي دوجي هغا عفق وعفق عند القدرت تشده غيرت لري دا هغه پر نیولو باندې قدرت لري لیکن بیا یې وبخښي د جرأت په سبب. او یو دا دی چې دا ځان یې یو بېغیرت اچولی وي، نو دا بېغیرتي هم د الله خوښه نه ده. نو دلته یې دا نوم صفت دغه کړي والذین اذا اصابت ورسولهم ودوی ته الباب یو باب یو ظلم، څوک ظلم پروي نو هم دوی ینتشرونه، دوی د هغسې انتقام اخلي، د هغسې نه ورته کښېني انتقام ځینې واخلي. دا یې نه صفات. نو نه صفات په دې ځای کې دا د دې متقینو ذکر شوله او دغه د اهل جنت ذکر شوله. نو دغه کسان چې دي دغه ته الله دا جنت ورکوي. اوس په دې کښې خو یو د آل شورا هم ذکر کړه، د شورا خو مخکې مذاکره هغه یې تسی. نو دا شورا چې ده دا یو ښه صفت دی د دې مسلمانانو په مابین کښې د الله د خوا څخه هم مختاره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا څخه هم ودوی ته نو ترغیب هم پهش د شورا راغلی دی او عملي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کارو کښې شورا کړې ده. نو په هر کار کښې چې به هغه داسې کار و چې هغه به واجب نه و، د الله د خوا به امر نه و پسو، نو بیا به هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو سره شورا کوله. او یا که به کار واجب و په طریقه کښې د کار دی بیا شورا کوله. نو خو دې په کار خو واجب دی، هغې کښې خو اختیار نه شته، خو طریقه د کار مثلا جهاد خو لازم دی، خو په طریقه کښې د جهاد کښې پر څه طریقه نو دا جهاد وشي، څنګه کیفیت ورته کښېښول شي، نو په هغې کښې به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو سره شورا کوله. نو حسن بصري رحمه الله وایي وایي ما تشاور قوم الا غولوا لارشد امورهم، وایي وایي مشوره نه کوي قوم مګر نه دوی ته هدایت کېږي و هغه ارشد ته د عمرو د دوی هغه ښه د عمرو د دوی نو الله و هغه ښه عمرو ته د دوی نو هغه ته الله د ته هدایت کړي. او دغه شورا چې ده دا سبب د الفت ده په مابین کښې د خلکو او په دې سره تزاید د پوهو د عقل را ځي. نو ځکه په قواعدو کښې د شورا خو هغه دا دی چې یو د دې څه دا دی چې په دې کښې هغه افراد د ثواب را ځي په غالب په غالب کښې نو بره هغه د ثواب لار د فایدې لار هغه مختاره شي. نو دا د شورا فایده وي. او دوهمه فایده یې دا وي چې دا سړی هغه دا هغه استبداد څه د رایې د هغه څخه دا سړی خلاص وي. اوس که یو سړی په خپله دا وکړي نو باره خو دا سړی مستبد سفرای او په اکثر کښې دغه مستبد خطاوځي. نو وروسته باره پښېمانه وي چې وایي دا کار مې داسې نه وای کړی او اوس چې په شورا یې کړی وي نو په دې کښې خو هغه استبداد د رایې نه وي. نو که ته هم خطا وکړي هغه فایده ونه کړي هم خو نو دی پښېمان نه وي، نو وایي خو شورا هم په کښې چې وکړله نو د الله تقدیر به د هغه څه چې سوی و نو په دې اعتبار سره دا کار پر دغه کیفیت وسو نو خود به دغه کار پر هغه تر کیفیت باندې وي. او بل په دې کښې زیات د عقل را ځي پوه په کښې کښې زیاتېږي. ولې چې دا خلک سره ناست نو هغه یو نو ورته ووایي چې ستا په دې کار کښې څنګه رایه ده هغه خپله رایه ظاهره کړي د کار فوایدو او نقصانات سره ورته بیان کړي. نو چې د ده پام نه وي هغه چې پام کړي ولې خو هغه یې بیان کړي هغه بل یې بیا یو بل طرف بیان کړي یا بل یې بل طرف بیان کړي یا بل یې بل طرف بیان کړي نو خود په هغه کښې کښې پوه زیاته شي. نو او بل دا سړی چې دی هغه ته دې ملګرو او د دې نورو خلکو د حسابه څه محفوظ شي کېدی په خپله استقلالا وځه امیر څوک خبر نه کړي دا کار بلا شورا وکړي نو په کار کښې خطا راشي نو هغه نور خلک دی ملامتوي هغه پر ده باندې اعتراضات لري. نو اوس چې په شورا سره راغلی دی نو هغه اعتراضات په دې کښې نه وي. او په دې کښې بل دا شو چې هغه دا سړی د تکبر خلاصېږي چې د ده اعتماد خاص پر ځان باندې نه کېږي او که نه وي نو بیا خو دا سړی باره اعتماد خاص پر ځان باندې وي. او بل دا دی چې په دې کښې د الله د خوا څخه برکت را ځي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا وایي ما شکی عبد قطو بمشورة هغه وایي نه بدبخته کېږي سړی په مشوره کښې مشوره کوي نو هغه بدبخته کېږي نه وما سړی استغنا رائے په استغنا د رایې بیا نیکبخته کېږي نه چې بس د مستقل رایې ربه خپل په رایه باندې دی عمل کوي نه او بله فایده یې دا هم ده کتابونه والا بیانوي چې دغه امیر ته د دغه خلکو چې دا د ده ملګري دي د هغو هغه د دوی د کور او هغه د دوی د دینداري هغه مرتبه ورته معلومېږي چې د ودې خلکو چې پوه ته په دې شورا کښې معلومېږي چې دا سړی ښه پوه دی او دا سړی چې دي دیندار دی نو هغه ولې هغه شورا ده چې د دینداري مشوره ورکوي او دا د پوهي مشوره ورکوي نو کله چې بیا ضرورت و دغه مقررېدو ته پیدا شي چې دی یو چا ته کار په لاس ورکوي دی چې د دې خپل ماتاتو سره مشورې کوي په هغو کښې دلته خلک مستحقین معلومېږي په دې مشوره چې نو دا سړی ولې چې مستحق د کار پیدا دی چې کله ضرورت و ورکول ته د کار پیدا شي دلته به مستحقین معلوم او چې د هغو سره مشوره نه یې کړې خپل پر رایه کار کوي کوي کوي کله چې یو چا ته یو کار په لاس ورکوي یو کار ته یې استوي دلته مستحق نه یې معلوم چې نو کم یو بیا مستحق وي ولې خو ده د دې خلکو د وکلو ازمایښت نه یې کړی د هغو د دینداري ازمایښت یې نه یې کړی د هغو د دینداري امتحان یې نه یې اخستی نو په دې مشوره کښې دا د دې خلکو د پوهۍ امتحان هم دی چې د هغو څخه د پوهۍ امتحان دی د هغو د دینداري امتحان دی نو باره به درته معلومه وي چې دغه سړی په دې پوهۍ کښې کامیاب دی دا سړی په دې دینداري کښې کامیاب دی نو هغه به ورته معلومېږي نو دا د شورا فواید نو د دې وجې څخه دا شورا د مسلمانانو د هغه اهمو امورو څخه دا یو غټ امر شو نو دلته د علي جنتو په اوصافو کښې هم یو وصف هغه دا شورا راغله او دغه اخرني کښې خو نو دا شجاعت و انتقاد شو والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون لیکن په هغه کښې مسئله دا ورته کوي چې دا انتصار خو دا خو ښه دی چې د هغه څه انتقام واخلې لیکن د انتقام کیفیت ورښي چې داسې به نه وي چې هغه ستا ته تاوان نه در رسولی وي ته درته ډېر تاوان ورسوې چې هغه نه وي لکه زموږ د پښتو دا د جاهلیت خبره چې هغه دا وایي وایي که دې زما دروازه وویل په نوک ستا د به وام په سوک دا نو د انتصار نه دی نو ځکه خو هغه ته به نه ده د په نوک وایي که ده څومره قدر تا ته تاوان رسولی وي د غونډه به ته هم تاوان ورسوې او که عفو ورته وکړې خو نو بیا ښه پروا نه کوي عفو لا ښه ده ورته وې که او که تا دغه کوي انتقام نه جاخې نو بیا به هغه اندازه د انتقام وي تر هغه به بالا نه وي نو جزا او سیئه جزا د سیئې سیئه سیئه ده مثلها په مثل د هغه غونډه قدر فمن عفا هغه څوک چې بیا عفو کوي و اصلح او دی صلح کوي نو فأجره مزدري على الله هذا على عادة مزدري ورته إنه لا يحب الظالمين على كده نخش به ظالمان أول من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن هغتوك انتصر كده انتقام من بعد ظلمه ورسته سر ظلم فرده فرده ظلمه سوده وينا لخفل كفاته خفل انتقام خفمه نو په اولئک دا کسان ما علیهم نشته علیهم پر دوی من سبیل لار د مواخذې لار د مواخذې پر دوی نشته چې دا نو ونیسي چې ولې دې دا وکړله ځکه خپل یې کوي خو هغه د ده خپل حق و خپل حق یې د هغه سړي څخه واخیست او انما السبیل نیول د لار یعنې لار علی الذین پر هغه کسانو ده یظلمون الناس چې هغه ظلم کوي پر خلکو انتقام نه اخلي او یبغون فی الارض هغه بغاوت کوي په ځمکه کښې بغیر الحق اولئک دا کسان لهم عذاب علیم دپاره د دوی عذاب علیم شته اول من صبر هغه څوک چې صبر وکړي پر ده بغاوت شوی وي لیکن بیا هم دی صبر وکړي وغفره او بخښه وکړي ان ذلک دغه من عزم الامور دا د غټو عمرو څه دی دا د هغه عمرو څه دی چې سړی پر هغه باندې عزم وکړي قصد وهغو ته وکړي نو دا لایقه ده اوس په دې کښې دا بعضې مفسرین دا خبره کوي چې دا خو په دواړو خواوو کښې دا دغه راغله د انتقام اجازه هم ورته راغله او دغه رقم دغه دغه د همرانه دا د عاتی د همرانه خو هغه د انتقام یو ځای دا چې معلومیږي چې دا د انتقام چې دی دا غټ شی دی ولې په هغه صفاتو کې د اهل جنتو یاد هلته واره واره ذکر کوي والذین اذا اصابهم البغ هم ينتصرون هغه دا دی چې دی انتقام اخلي نو دا خو یې د دوی په صفاتو کې او بل ځای بیا دا د عاتی د ډېر راځي وان تعفو اقرب للتقوى فلا يدين راجي او يا دلت ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور دارادي او يا فمن اقى واصلح فاجره على الله اغرار اخو بها التلقيب دجي ورتي دجي عفي ورتي نو مفسرين واي واي اصل تي دا عقد واحد اسمه ده نو انت بصري هذا حال تبوري هذا زاي تبوري نو عقد واحد یو عفو دا د لپاره د تسکین د فتنې ده چې فتنه په تا کې نه وي دا د دې کلي کې نو هغه د یو کلي څخه خطأ نو یو چا ته اجر رسېدلی دی یا قتل خطأ من یسوی دی او دا سړی چې دی د ده حال ته چې ګورې دی داسې مصلح سړی دی مصلح سړی دی یو ښه صفا مسلمان سړی دی په موټر یو سړی په سړک باندې ووهه نو ورمې هغه چې عذر ورو نو دا سړي دپاره بیا عفو شه عفو ورته وکړه نو ځکه دا عفو دپاره د تسکین د فتنې ده که عفو ورته ونه کړې ستا کلیمان دا سړی یو وهي یا څه په کوي یا نور مسچار سره پیښېږي اختلافونه نو دا سړي دپاره عفو ده او که داسې وي چې دا یو وخت بیا ژوند کې څه معفو دا ده چې دا د هغه ظالم د دې ظلم او د ده د دې جرأت وسیله ګرځېږي چې هغه یو شی راپور دی په موټر کې سپور دی بس دا دی سړی خو وه نو بس بیا پنځه کاسه یو ملایان دي ملایان اوسي دا خو دا چېرته نه ځي وایي را ځه لاسات مو سره دغه مړی کې څه وویل نه شو دا خو د خدای دپاره دي دا کار دا هم د خدای دپاره دي څه دا ظالم خو چې مړ کې ښه دی نو دا ظالم یې ورواز هغه هلته ورولي هغه ته نو بس هغه کې ایاتونه او حدیثونه هغه سړي کې شروع کړي او دا ورته وایي وایي خو شرم دی نو مسلمان یې پښتون یې د ورور وینه خوري پیسې غواړي فلانه یې کوي ادا خبرې ورته وکړي اخواره کوي هم بره وشرموي هغه وایي ما بخښلی ادا سړی بس دا بله بس بیا دا شراب خور دی په موټر کې سپور دی په چا پروا نه کوي چې دلته مخ ته یاسې کال والا راغلی یا سړی تېرېږي یا کوچنی وي په دې سړک اوړي یا ښځه اوړي بیا د ده په موټر ووه بیا یې مدرې سپین ویلي او یو سید وملا بیا روان کړي هلته بیا هغه وایي ما بخښلی دي داسې دی دا د ده د جرأت دپاره وسیله ده نو په دغسې مرکه کې تلل هم غیر جائز دي او دغه سړي ته عفو کول کوم ښه کار نه دی که دا سړی چې وي قدرت ولري او یو داسې وي چې کمزوری یې وایي نو خو نیسم نه میاشتې ماسکې وژني یا ما سره هم بداسې کوي نو اخو جلا ده دا د دې لپاره چې دغه سړی ښه راټینګ شي د دې سړي سره غټ دیت هم دلته دا واخلي او حکومت هم وجې سړي ته غټه جزا ورکړي بله ورځ به بیرته د سترګې وي په سر کښې نه وي نو هره ورځ د سترګې په سر کښې وي نو هره ورځ د دا سوري کښو والا او دغه سترګې چې په سرو کښې وي نو دا خلک نو دا ماړه ماړه خلک نو د دغه ته چې ورسره عفو نه کېږي د دوی په وخت ژوند کې چې سړی عفو نه ورته کوي او د غیرت مقتضا هم دغه ده ګوره چې عفو ورته ونه کړي که دا خبره د خلکو اوس په دې مابیندوي چې خو راغلې ده رواج چې دا د ورو ورو د قریب دا دیت اخیستل بد کار دی خو دا بد کار دی دی چې دا په کښې چې په هغه مجلس کښې د ده څه واخېستئ بس یې دشتې یو مدرسې والا ته ورکړي چې دغه یې ستاسو په وخت په مدرسه کښې یو شی په جوړ کړه او یا دې ورکړي یو مجاهدینو ته چې وایه خو دا دې مجاهدینو یا دې په یو بل شي کښې وخت کړي پر هغه ځای باندې دې وخت کړي چې دا د ده وجې خلکو ته نو هغه دی دې غیرت هم نه شي حساب د دنیا شوقي هم نه شي ورته معلوم چې د خپل دنیا دپارې ورور خرڅ کړي نو دا هم نه شي ورته معلومه خو ما دې هغه سړي ته اجر ورسوي نو دا د مفسرینو د عفو دوه قسمه کړې ده هغه وایي یو عفو دپاره د تسکین د فتنې ده هغه عفو خو ډېره ښه نو هغه عفو چې ده هغه بیا په هغه مرغوبه ده او یو عفو دپاره د جرأت د ظالم ده نه هغه جرأت پیدا کوي په دغه کښې بیا انتصار ښه دي سړی انتقام ښه دی واخې نو بره به دا د انتقام ماده یو ځای شي او هغه د عاطفي ماده به بل شي د هر یوه دپاره به خپل جلا جلا محمل پیدا شي نو به بره دواړه آیاتونه یعنې ګرد آیاتونه به خپل پر ځای باندې سره برابر شي جوړ به شي نو